Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o szansie na poprawę unijno-amerykańskich stosunków w Brukseli. Za chwilę spotkanie przywódców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a także o kolejnych zatrzymaniach w związku z poniedziałkowym zamachem w Manchesterze i o sytuacji po katastrofie budowlanej w Lublinie. Właśnie teraz w Brukseli powinno rozpoczynać się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Rozmowa ma służyć poprawie wzajemnych relacji i być zapowiedzią współpracy, bo ostatnio w kontaktach Europy ze Stanami Zjednoczonymi nie działo się dobrze. Najpierw będzie półgodzinne spotkanie prezydenta USA tylko z przewodniczącymi Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Później na pół godziny dołączą ich współpracownicy oraz przewodniczący Europarlamentu i szefowa unijnej dyplomacji. To będzie kurtuazyjna rozmowa. Trudno oczekiwać jakichś wiążących deklaracji czy decyzji. Celem jest nowe otwarcie we wzajemnych relacjach po różnych kontrowersyjnych wypowiedziach, które padały po obu stronach Atlantyku. Przedstawiciele unijnej strony chcą poruszyć temat zmian klimatycznych i współpracy handlowej. Po spotkaniu z europejskimi liderami Donald Trump zje lunch z prezydentem Francji, a później pojedzie do kwatery głównej NATO na krótki, kilkugodzinny szczyt z udziałem przywódców sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjska policja aresztowała dwie kolejne osoby w związku z zamachem w Manchesterze. Za kratami jest więc już 8 osób. Lokalne media donoszą o intensywnych działaniach służb zmierzających do wykrycia sprawców i uniemożliwienia terrorystom dokonania kolejnych zamachów. Zamachowiec samobójca, który ma na sumieniu 22 ofiary śmiertelne i ponad 100 osób rannych, zginął na miejscu. Podstawowe pytanie śledczych to, kto dostarczył bombę, która zabiła 22 osoby. Poranek przynosi tymczasem nazwiska kolejnych ofiar. Nazwiska i wiek: 17-letnia Chloe, 19-letni Liam i 14-letnia Ailey. A tymczasem Sky News pisze, że zabójca miał kontakty z Rafaelem Hosteyem, mieszkańcem Manchesteru zajmującym się rekrutacją w szeregi ISIS. Według nieoficjalnych informacji Hostey zginął w zeszłym roku w Syrii. Z publikacji stacji wyłania się obraz niezamożnego południowego Manchesteru jako miejsca podatnego na działanie machiny propagandowej tzw. państwa islamskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz informacja sprzed chwili. Ponad 20 km długości ma korek na autostradzie A4 na Nitce w kierunku Wrocławia między Krzywą a Legnicą. Zator powstał w miejscu budowy wiaduktu nad autostradą w ciągu drogi S3. Jak informuje dyżurny wrocławskiego działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, korek na A4 zaczyna się przed miejscem, w którym są prowadzone prace przy budowie mostu w ciągu drogi S3. Policja doradza objazdy. Psy ratownicze mają jeszcze raz przeszukać to, co zostało z rozbieranej teraz kamienicy przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie. Wczoraj budynek częściowo się zawalił. Nikogo nie znaleźliśmy w rumowisku, informuje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał Leszek Suski. Także nikt nie zginął. Wczoraj tę jedną osobę uratowaliśmy. Pan w wieku lat 42 z trzeciej kondygnacji spadł razem z tym gruzowiskiem na sam dół. Był zasypany. Udało nam się go uratować. Nawet nie jest zbyt ciężko ranny. Stan kamienicy z 1900 roku był fatalny, dlatego zapadła decyzja o rozbiórce zniszczonego segmentu. Około 50 lokatorów zostało na razie ewakuowanych do hoteli i mieszkań zastępczych. Dopiero po oględzinach nadzoru budowlanego okaże się, ile osób będzie mogło wrócić do swoich mieszkań. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną katastrofy. Suski powiedział, że drewniane stropy budynku były spróchniałe w katastrofalnym stanie. Mieszkańcy wskazywali, że w lokalu na parterze był prowadzony duży remont. Przyczyny katastrofy wyjaśniają prokuratura i nadzór budowlany, a stan sąsiednich budynków cały czas jest monitorowany. Jeśli nie w Opolu, to może w Starym Opolu na terenie gminy Siedlce. Siedleckie władze zgłosiły do prezesa Telewizji Polskiej ofertę organizacji Festiwalu Polskiej Piosenki. Samorząd ma już doświadczenia w tego typu imprezach, przekonuje wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski. Dla gminy Siedlce może być to szansa, bo już jeden festiwal w Opolu, co prawdaśmy zaznaczali, że w Opolu Starym, ale możemy ten przymiotnik pominąć i w Opolu, także zastanawiam się, czy to nie trzeba zabrać się do pracy w tej sprawie i wtedy, żeby ten festiwal był w Opolu, co prawda nie na Śląsku, tylko w Opolu na Mazowszu, bo Opole na Mazowszu według mnie to też jest bardzo ważna miejscowość. W związku z rezygnacją kilkudziesięciu artystów z udziału Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu prezydent miasta wypowiedział TVP umowę na organizację imprezy. Telewizja publiczna zapewnia, że festiwal odbędzie się w innym miejscu i teraz go szuka. To był serwis Trójki. Dziś chmury na zmianę ze słońcem, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burze, od 16 stopni nad morzem i na Pogórzu do 21 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala. Zapłacisz 759 zł i 5 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Dzień powalających cen. Lepiej słuchaj o nich na siedząco. Kiełbasa śląska tylko 8,99 za kilogram, a cukier biały tylko 1,99 zł za kilogram. Zrób zakupy za 49 zł i korzystaj z powalających cen. Tylko dzisiaj lub do wyczerpania zapasów. Nie wyłączaj radia, będzie więcej powalających cen. Produkty wyłączone z promocji i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści! Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo! A do tego odbierzemy stary sprzęt! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Regulamin akcji dostępny u sprzedawców. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę, taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop 2 w jednym Acer Swift z procesorem Intel Core i3. Za 2599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie do południa zapraszamy teraz do wysłuchania płyty tygodnia. Płyta tygodnia w tym tygodniu to Paula i Karol. Mamy egzemplarze dla Państwa, oczywiście 71335, jak co dzień proszę zanotować i wysłać do nas imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dziś kolejny utwór z tej płyty, o tym utworze opowiedzą artyści. Heart is a force, tak jak trochę tekst refrenu. My heart is a force of a fire. To jest o tym, że po prostu czujesz się super silny czasami w życiu i to jest o tym, jak chcesz coś pokonać, coś zrobić i potrzebujesz taki antem. To jest trochę antem tego, jak możesz coś przekonać i przejść dalej i przebrnąć i dam radę w życiu, bo jestem super mocną osobą. Nie zawsze się tak czujemy, ale to miał na myśli taki antem o tym, że przebrnę, dam radę, mogę pojechać dalej. Ja lubię ten tekst strasznie, bo jest taką opowieścią mi się kojarzy z moim ojcem, kiedy prowadzi samochód i jedziemy całą rodziną gdzieś i ten tekst jest właśnie taki momentem, kiedy ty jako kierowca dbasz o tych wszystkich ludzi w środku tego pojazdu i to tak mi się kojarzy z taką w ogóle odzwierciedleniem tego, jak czasami w życiu bywa, jak się bierze odpowiedzialność za taką grupę, za rodzinę. And I'm driving us home, and I'm driving in winter, darling, and keeping us warm, like before September. And I'm driving us home, in the dead of the winter, darling, and keeping us warm, like before September. I'm shaking. Paula i Karol, nasza płyta tygodnia 71335. Dziś płytę otrzymują od nas pan Jarosław z Zieleniej Góry i pan Jakub z Tomaszowa Mazowieckiego i życzę panom dobrego słuchania. A płyta tygodnia do nas powróci. Za chwilę spotkanie z Beth Hart. Beth Hart. Nie będę przed Państwem udawał. Nie znamy się tak bardzo blisko i nie przyjaźnię się z Beth Hart. Znamy się przelotnie, telefonicznie i kiedyś przybiliśmy sobie piątkę na korytarzu Myśliwieckiej 357. Ale jak Państwo wiedzą, towarzyszę jej muzycznie od momentu, kiedy wysłała do nas na Myśliwiecką pierwszą płytę, bo bardzo nam się spodobała. I tak jak napisaliśmy z Piotrem na naszej stronie internetowej, kiedy prezentowaliśmy jej pierwsze utwory, najczęściej słuchacze dzwonili do radia i pytali, kto to był, jak ona się nazywa, Beth Hart? No a teraz po tych kilku latach jest już absolutnie rozpoznawalna i kiedy ją prezentujemy, otrzymujemy listy, że nareszcie i czemu tak późno pojawia się dziś w programie. Tak samo oczekiwaliśmy na Myśliwieckiej, na jej ostatnią płytę Fire on the Floor i kiedy dotarła, zastanawiałem się, jaka była tym razem idea tej płyty, jaki był klucz jej powstania. I kiedy połączyłem się telefonicznie z Beth, właśnie o to zapytałem, czy był jakiś klucz na powstanie tej płyty? Yeah, there's no idea that I ever have for nie, nigdy nie ma jakiejś jednej myśli, jakiejś jednej idei, która przyświeca płycie czy piosence. Najczęściej zamykam się w pokoju z fortepianem i kiedy coś mi przychodzi do głowy, coś, co może się nazwać inspiracją, po prostu podążam za nią i tak powstają moje piosenki. Zwykle mam bardzo dużo materiału i zwykle mam bardzo dużo utworów, z tym wszystkim biegnę potem do producenta, bardzo starannie go szukam, bo producent to bardzo ważna osoba. Musimy się rozumieć, bo to jest warunek powstania dobrej płyty i powodzenia. W czasie nagrywania Better Than Home zdarzyła nam się tragedia. Miałem złamane serce przez kilka dni. Jeden z dwóch producentów, Mike Stevens, zmarł na raka. Natychmiast zadzwoniłem do szefa wytwórni płytowej i mówię, wiem, że to brzmi absurdalnie, ale muszę nagrać nową płytę. Czy coś nie tak z ostatnią płytą Better Than Home? Zapytał. Nie, mówię, po prostu muszę. On to wszystko zrozumiał i mówi, dobra. Zadzwonił do mojego starego przyjaciela, z którym już kiedyś pracowałam, spotkaliśmy się w jego magicznym domu i tak w ciągu 3 dni płyta była gotowa. Wszyscy bardzo się starali i wykonali wspaniale swoją robotę i to cała historia. Fire on the floor. And he chose a bunch of things from my catalog of songs, and he called up a bunch of great musicians, and we made Fire on the Floor in 3 days in his house. And everybody just did a wonderful job, and it was very light and very easy and very fun. And that's how it all went down. That's it. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't just say you can't survive it, there ain't no way. So tonight I'm gonna stay and play with his fire on the floor. Wanna play with his fire. Oh. This kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. Yeah, your soul will beg to buy. Nothing like the man I loved before. There's a sign above the door saying no way out. ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for his flame. Króciuteńka to była rozmowa telefoniczna z Beth Hart. Wszystko dlatego, że na rozmowę umówiliśmy się na godzinę 17, a o 21 Beth koncertowała wtedy w Berlinie. I jeszcze zapytałem o Fire on the Floor i o utwory na tej płycie. Czy na tej płycie są utwory, z którymi jest szczególnie związana? Jestem związana ze wszystkimi. Na moich płytach znajdują się tylko takie utwory, które są dla mnie ważne i z którymi jestem w sposób specjalny emocjonalnie związana. Wszystkie są bardzo osobiste i bardzo mi bliskie. A gdybym miała coś wyróżnić, to może No Place Like Home. No i jeszcze zapytałem, jak się czuję ponownie w Europie, bo jak Państwo wiedzą, to nie jest pierwszy pobyt Beth na naszym kontynencie i była kurtuazyjna. Oh God, I love Europe so much. No Boże, kocham Europę. Smakuje każdy kraj, który odwiedzamy. Wszystkie są piękne, teraz Niemcy. Dobre jedzenie. Wspaniała publiczność. Chyba można powiedzieć, że jestem szczęściarą, że mogę tu koncertować. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound, howling away, it must be judgment day. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click, clack, time on a cloud. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, man. The bass pocket is tight. They call it jazz, man. The trumpet's blinding the light. They shake it. way that you roll. Zap de zil de zon za zon zet al dao. Zil ne na na zon na na na zon dao dao dao dao. Już Państwo wiedzą, że rozmawialiśmy w dniu koncertu Beth, to był koncert berliński i to też dużo mówi o niej, że nawet w czasie koncertu, kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem koncertu, ma czas dla dziennikarzy, by z nimi rozmawiać. Ale to skłoniło mnie do zadania pytania, jaki jest taki dzień koncertowy, jak on się zaczyna, jak przebiega do momentu, kiedy Beth wychodzi na scenę. I okazało się, że dzień koncertowy jest niezwykle aktywny i jednocześnie normalny. Spędzony rodzinnie, ponieważ mąż Beth jest bardzo blisko i jest na tej trasie koncertowej opiekunem tej trasy koncertowej. A zatem jaki jest dzień koncertu? Nie mamy jakiegoś specjalnego planu. Najczęściej zaczynamy od długiego spaceru z moim mężem. Wczoraj na przykład byliśmy w zoo. Potem wspólnie z całą ekipą jemy coś jakby rodzinny obiad. Lubię spacerować, włóczyć się po mieście, odwiedzać muzeum. W tym wypadku odwiedziliśmy ogród zoologiczny. Czasem idę popływać albo jeżdżę na rowerze. Wiesz, że wziąłem mój rower ze Stanów i jest tutaj ze mną? Kiedy zbliża się późne popołudnie, idę na próbę dźwięku, akustycy sprawdzają mój głos. Jeśli potem mam jeszcze chwilę, wyciszam się ćwicząc jogę. Jeśli potem jeszcze mam czas, udzielam wywiadów. A potem przebieranie, makijaż i już jestem gotowa do wyjścia na scenę. Tak to mniej więcej wygląda. again. You know, I've been missing you so. I know I let you down when I went out with your little brother Danny last Saturday night, but I was thinking about you all the time. After all, you are the one. Jeśli Państwo wspólnie z nami śledzą ten wywiad, wiedzą Państwo, że przed koncertem jest niezwykle aktywna fizycznie. I rower, i basen, i długie spacery. To wszystko znaczy, że jest w bardzo dobrej formie, no ale potem w pewnym momencie jest ten czas, kiedy wychodzi na scenę. No i zapytałem, jakie to uczucie. Wiesz, każdy wieczór jest inny, ma swoją własną energię. Zmienia się mój głos, czasem jest silniejszy, czasem bardziej delikatny. Nigdy nie prezentujemy takiego samego występu dzień po dniu. Zawsze staram się coś zmieniać. Staram się zmieniać i piosenki, i trochę ich układ. Staramy się, by się nie powtarzało. Musi tak być, bo każdego dnia jest inna publiczność. Czasem oni są spokojni, czasem bardziej hałaśliwi, raz młodsi, raz starsi. Każdego wieczoru wszystko się zmienia i my też. Czasem dokładamy różne piosenki. Yo.

Zawsze mnie porusza ten utwór. Mam nadzieję, że dołożą I'd Rather Go Blind podczas koncertu w Polsce. Dwa koncerty w Polsce, jak Państwo wiedzą, w lipcu, Beth Hart. Podczas tych koncertów będą także powiewały flagi programu trzeciego, bo jesteśmy dumnym medialnym patronem tego przedsięwzięcia na terenie naszego kraju. I na zakończenie spotkania z Beth Hart dziś podziękowania dla całej ekipy amerykańskiej i polskiej, która zajmuje się trasą koncertową Beth Hart, za umożliwienie telefonicznego spotkania i rozmowy z Beth przed koncertem. Proszę nasłuchiwać programu trzeciego, bo będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Redmi 4A. 32 giga. Mocna bateria. Za 599. Samsung 32 cale. Full HD. Za 999. LED TV LG 43 cale. Za 1299. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za 15:11. Fajny film. Do końca tygodnia mieszkańcy Warszawy mogą wybrać się na projekcję festiwalu Żydowskie Motywy. Wstęp na seansę w kinie Muranów jest wolny, wcześniej jednak warto zaopatrzyć się w wejściówkę z rezerwacją miejsca. O programie filmowym z Magdaleną Łazarkiewicz, dyrektorem artystycznym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już 13. edycja tego międzynarodowego festiwalu filmowego. Mam nadzieję, że 13. szczęśliwa edycja. Tak, wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy festiwal Żydowskie Motywy w Muzeum Polin. Odbyła się gala otwarcia, w czasie której pokazaliśmy pierwszy z filmów przeglądu pod tytułem Bliscy Dalecy Żydzi w filmach Andrzeja Wajdy. I tym przeglądem chcieliśmy uczcić pamięć przyjaciela tego festiwalu i członka Rady Artystycznej od zarania istnienia tego festiwalu, czyli pana Andrzeja Wajdy, który niestety opuścił nas na zawsze. A od dziś do niedzieli kolejne projekcje i tym razem już w kinie Muranów. Tak, w kinie Muranów będą prezentowane kolejne filmy festiwalowe. Jest ich aż 28, reprezentujących różne gatunki, fabułę, dokumenty, shorty. W tym roku nie ma żadnej animacji. To, co jest esencją tego festiwalu, to jest to, co się zawiera w jego tytule, czyli motywy żydowskie. Szeroko rozumiane, bo zajmujemy się różnymi aspektami tradycji żydowskiej, kultury, historii. Zawsze zależy nam na tym, żeby nie obarczać tematyki festiwalu w zbyt dużym stopniu tylko tą tematyką kojarzącą się z tym hasłem, czyli filmami, które mają jakiś związek z Holokaustem. I zawsze staramy się też, żeby właśnie pokazać różne aspekty życia diaspory żydowskiej rozsianej po całym świecie. Zwykle to, co widzów interesuje najbardziej, to filmy premierowe, te, które można po raz pierwszy zobaczyć, choćby przy okazji tego właśnie festiwalu. Udało nam się pozyskać film Remember Egoyana. To jest film produkcji kanadyjsko-niemieckiej, który uzyskał nagrodę na festiwalu w Wenecji. Jest to bardzo ciekawy film fabularny, opowiadający o historii człowieka, który traci pamięć i próbuje jeszcze w tym ostatnim momencie odnaleźć człowieka, który jest odpowiedzialny za śmierć jego bliskich, jest oprawcą z Oświęcimia. Ale z takich filmów też, które szczególnie bym poleciła, no to film Mr. Gaga. Tak ciekawy, fantastyczny. To z kolei szczególnie dla tych, którzy się interesują tańcem. Tak, bo to jest film, który opowiada o wybitnym choreografie, o Hadzie Naharinie, który stworzył fantastyczny zespół teatru tańca Becheva Dance Company. To jest w ogóle bardzo ciekawy portret. Też bardzo chciałabym polecić polsko-amerykańską produkcję, film dokumentalny, który nazywa się Przyplanty 7-9. To jest film, który jest osnuty wokół historii pogromu kieleckiego w 1946 roku. O filmie Przyplanty 7-9 słuchacze Trójki na pewno słyszeli, bo w zeszłym roku gościliśmy na antenie nawet reżysera tego filmu. filmu, a z kolei co jest ważne, jak już mówimy o projekcjach filmowych, że wstęp wolny, prawda? Tak, wstęp wolny, tylko trzeba się zaopatrzyć wcześniej w wejściówki w kinie Muranów, można pobrać. To są też takie filmy, które pokazują pewne zjawiska w troszkę innym ujęciu, takim może trochę lżejszym. Na przykład jest film dokumentalny, bardzo ciekawy, który opowiada o historii potrawy pod tytułem hummus. I taką dodatkową atrakcją jest to, że przy okazji projekcji tego filmu też organizujemy warsztaty kulinarne. Te filmy, które Państwu chcemy zaprezentować, stanowią bardzo ciekawą ofertę. I będzie się można o tym przekonać do niedzieli w warszawskim kinie Muranów. Tak, odbędzie się też debata 27, czyli w sobotę o godzinie 16 w Muzeum Polin. Będzie projekcja filmu Wesele Wajdy i potem odbędzie się debata, a w tej debacie wezmą udział Maja Komorowska, Wojciech Przoniak oraz pisarz Piotr Paziński. Back again, flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Amy McDonald, i kiedy pojawia się taki artysta jak ona, zawsze mi się przypomina, że jutro lista przebojów programu trzeciego po godzinie 19:00. W imieniu Marka bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a wcześniej po 9:00 będziemy się bawili w listę przebojów trójki, czyli w LP trójkę, i będę Państwa zachęcał do tego, by głosować. To jutro po godzinie 9:00 rano. A i jeszcze jedno, gdyby Państwo chcieli zamówić swoje ukochane piosenki, ukf@polskieradio.pl. Please don't fly up on the cross.